birçok insanların ezberlemeye çalıştığı, birçok insanların peşi peşine saydığı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da Allah'ın 99 ismi var, onları öğrenin dedi. İnşallah Esma-ül Hüsna'yı kısaca gelen isimleriyle şöyle bir okuyalım. Manalarını kısaca söyleyip bir geçelim. Olmaz mı? Hem neler zikredilmiş, neler öğretilmiş, ne manası var? En azından bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim o güzel isimlerini öğrenmeyi, ona tabi olmayı, ona hamd etmeyi, onu birlemeyi, Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, en güzel isimler Allah'ındır. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. En güzel isimlerse yalnız O'nundur. Sesim net geliyor mu? Demek ki geliyor. Tamam. Heh, Allah razı olsun. En güzel isim, en güzel sıfatlara sahip olan, varlığı zorunlu ve bütün övgülere layık bulunan zatın adıdır Allah. Rabbimizin birinci ismi, Esma-i Hüsna'da gelen isimlerden bir tanesi Allah Celle Celaluhu'dur. Tüm kainatı yoktan var eden ve yarattığı tüm varlıkları, canlıları rızıklandırıp kollayan ve belirli bir ömür biçen, akla ve hayale gelmeyecek çeşitlilikte ve güzellikte canlı ve cansızlar yaratan ve onları mükemmel bir ahenkle yöneten biri vardır. İşte o bir, iki olmaz. İsim ve sıfatlardan bir tanesi Allah. Bir tanesi ise Er-Rahman'dır. Rahman suresine gidecek olursak kardeşlerim, birden dörde kadar gelen ayetlerde Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona konuşmayı, yazmayı, anlama ve anlatmayı öğretti diyor. Er-Rahman, insan olsun, hayvan olsun, mümin olsun, kafir olsun, hiçbir fark gözetmeksizin her canlının her türlü rızkını veren ve onları koruyup gözeten manasındadır. Er-Rahim, Ahzab 43'te de geldiği gibi Allah müminlere karşı çok merhametlidir diyor. Allah-u Teala yeri ve göğü yarattığı zaman 100 rahmet yarattı. Her bir rahmet yer ile göğün arasını dolduracak kadar engindir. Rahmetten 99'unu yanına ayırdı. Bir rahmeti de mahlukatın arasında yayıldı. İşte bununla mahlukat birbirine şefkat et. Allah bu rahmeti takva sahibi kullarına hasretmiş, onlara 99'unu ziyade etmiştir. Errahim, esirgeyen, bağışlayan, engin, merhamet sahibi, dünyada kendisine inanıp emirlerini yerine getirenleri ahirette ebedi nimetlerle mükafatlandıracak olan Allah bizlere merhamet etsin kardeşlerim. El-Melik Al-İmran suresinde geldiği gibi, de ki ey mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü kime dilersen ona verirsin. Mülkü kimden dilersen ondan alırsın diyor. El-Melik, görünen ve görünmeyen bütün alemin acizlikten ve her türlü eksiklikten çok uzak, çok temiz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Bakara 30'da, biz seni hamd ile tesbih eder ve her noksanlıklardan tenzih ederiz sözünde getirdiği gibi. Göklerde ve yerde olan her şey Kuddüs olan Allah'ı tesbih eder diyor Cuma 1'de. Evet. Bizlere düşense Allah'ın Kuddüs sıfatını tabiatta görüp Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah demektir kardeşlerim. Esselam. Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan, her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, cennetteki bahtiyar kullarına selam eden. Allah hepimize selam etsin. Yasin suresinde de geliyor ya, onlar diyor tahtlarına oturmuş, Rablarından onlara selam vardır diyor. Allah o insanların arasına bizleri de katsın. Haşr 23'te geldiği gibi, o öyle Allah'tır ki selamet verendir diyor. El-Mü'min, kendisine sığınanları emin kılan, emniyet verici, kullarını iman şerefiyle şereflendiren, insanları koruyup rahatlatan. Ayete baktığımızda ise Enam 82'de, inanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulandır. Evet kardeşlerim, Allah'ın El-Mü'min isminin tecellisini daha çok can ve malını Allah yolunda harcayan, aza kanaat eden, geceleri Rabbini anmak için sıcak yatağını terk eden Müslümanları da görmek mümkündür. El-Mü'min, evrenin bütün işlerini düzenleyen, gözeten, yöneten, insanlara murakabe eden, üstün gelendir. Tevbe 78'i okuduğumuzda, onlar sırlarının da fısıltılarının da Allah tarafından bilindiğini ve onun bütün gizli şeyleri en iyi bilen olduğunu hala anlamadılar mı diyor. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın her şeyi görmesi bize Allah'ın büyük ve güçlü olduğunu gösterir. Fakat bizim için en önemlisi Allah'ın şu an bizleri gözetleyen olması değil mi kardeşlerim? El-Aziz, eşi, benzeri ve dengi bulunmayan ve şerefli ve güçlü, asla yenilmeyen, daima galip olan manasında. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında buyurduğu gibi, kim izzet isterse bilsin ki izzetin tamamı Allah'a aittir. Aleykümselam. Evet, hiçbir sistem ve işkence karşısında boyun eğmeyip şehadete kadar uzanan bir hayat süren müminlerin o yaşantısında Allah'ın El-Aziz isminin tecellisini görmek mümkündür kardeşlerim. El-Cebbar, kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan manasındadır. Haşr'da Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, o öyle Allah'tır ki istediğini zorla yaptırandır diyor. Evet. Düşünün, kırılanları onaran anlamına gelen El-Cebbar sıfatının tecellisini, hastalığa şifa bulan, yarası iyileşen ve ümidin kaybolmaya yüz tuttuğu anda dualara icabet etmesini görmek mümkündür kardeşlerim. Odadayım değil mi? Sesim geliyor mu? Gene odadan düşmeyeyim. Murat hoş geldin. Nasılsın? Allah hamdolsun. Sesim geliyor mu kardeşler? Tamam. Allah razı olsun bize. Tamam. Sen de hoş geldin Musa. El mütekebbir. Çok büyük. Her hususta büyüklüğünü gösteren yücelik, kibriya ve azamet kendisine mahsus hakkı olan Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dedi: Allah üstün, istediğini zorla yaptım, büyüklükte eşi olmayandır. Allah razı olsun. Allah bizi kibirden beri buyursun kardeşlerim. Dünyadayken büyüklük taslayıp kendilerini ilah olarak kabul ettirmeye çalışan zorbaların sıkıştıklarında tuvalete gitmeleri, yorulunca güçlerinin kaybolması, zayıflığının alameti olarak uykuya yenik düşmelerinde görmek mümkündür. Allah bizi kibrin her şeyinden beri buyursun. Çünkü kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennetin yüzünü göremeyecek kardeşlerim. El-Halık, her şeyi takdirine uygun şekilde yaratan Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın Nahl suresinde buyurduğu gibi, göklerde ve yerde bulunan her şey ve herkes ondan ister. O her an yaratma halindedir buyuruyor Rahman 29'da. Şu anda bilemeyeceğiniz daha nice şeylerin hepsi o yaratır diyor Nahl 8'de. Bir gül yaratır, kokusunu vermez, kaplumbağa yaratır, zırhını vermeyi unutmaz. Bir kuş yaratır, tüylerle süsleyip güzel bir de ses verir. Evet, Allah bizleri mağfiret etsin. El bari, herhangi bir modele bağlı kalmadan bütün varlıkları uyumlu yaratan. Ayet-i kerimede de buyurduğu gibi, o Allah ki Halık'tır, Bari'dir, Musavvir'dir. En güzel isimler O'nundur buyuruyor. Aynı toprak, su, hava ve güneşi kullanarak domatesi, biberi Halık sıfatıyla yaratan Allah-u Teala'nın El-Bari sıfatını her iki sebzeye de farklı lezzet ve şekil vermesinde görebiliriz. Allah-u Teala bir canlı yaratır ve o canlının yaşayabilmesi için gerekli malzemeleri de yararak ona hem güzel bir görüntü verir hem de El-Bari sıfatı tecelli etmiş olur. El-Musavvir, tasvir eden, her şeye bir suret ve şekil veren, her şekli diğerinden farklı kılan mahlukatını istediği sıfat ve seçtiği surette yaratan manasındadır. Ayette geldiği gibi diyor. Yarattı. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi sarı. Kimi de bunların arasında bir renktir diyor. Kimi kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak. Kimi verimli, kimi çorak diyor. Evet. Demek ki Allah bir insanı el-Halık sıfatıyla yaratır. El-Bari sıfatıyla belirli şekiller el, kol, göze, bacak verir. El-Musaffir, Musavvir sıfatıyla değişik görünümler kazandırır. Zencisi, beyazı, evet. Bunlar el-Musavvir'in tecellisidir kardeşlerim. El-Gaffar, daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan. Allah hepimizi mağfiret etsin. Tövbesi kabul olan kulların arasına bizleri de koysun. El-Kahhar, kudretinin karşısında her şeyi aciz bırakan, her şeyi hükmüne itaat ettirebilen bir galibiyet ve hakimiyet sahibi, düşmanlarını kahrederek zelil ve perişan hale getiren. Rad suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi, de ki Allah her şeyi yaratandır. O birdir. Karşı durulmaz güç sahibidir buyuruyor. Evet. Allah'ın El-Kahhar isminin tecellisini görmek isteyen, kendisini ilah yerine koyan tağutların gözle görünmeyecek kadar küçük bir mikrop karşısında hasarlanıp devrilmelerinde, İslam düşmanlarının mağlubiyetlerinde, o denizin altında insanlara ibret için kıyamete kadar bırakılmasında görebilirler. Aleykümselam ve rahmetullah. El-Vehhab, her çeşit nimeti hiçbir karşılık beklemeden bol bol bağışlayıp veren manasında. Sad suresinde şüphesiz sen daima bağışta bulunansın buyuruyor. Evet. Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü, zengin oluşunu ve biz insanlara olan rahmetini El-Vehhab isminde görebiliriz kardeşlerim. Allah bizi hamd edenlerden eylesin. Bize düşen de bunların hasında secde etmekten, ona şükretmekten başka ne var ki? El-Rezzak, rızıkları yaratan, kullarına bahşeden ve her canlının rızkına kefil olan. Evet, önümüze konan yemekten, meyveden tutun da kokladığımız gülden, içtiğimiz çaydan, yaşadığımız her şeyden Allah'ın verdiği ve vermiş olduğu bu nimetlerden El-Rezzak'ın ne olduğunu anlarız kardeşim. Allah'ın Rezzak olduğunu bilme iman, Allah'tan gayrı Rezzak olmayan, yani Allah'tan gayrı rızık verici olmadığını bilme ise tevhiddendir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında buyurduğu gibi, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Hemen akabinde ise ben sizi beni doyurmanızı istemiyorum. Sizleri doyuran benim diyor. El-Fettah, kullarına rahmet kanadını açan ve her türlü müşkülleri çözüp kolaylaştıran manasında. Araf suresinde Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi, Rabbimiz bizimle kavmimiz arasında sen hak ise hükmet, sen hükmedenlerin en hayırlısısın buyurmuştur. Sübhanahu ve Teala El-Fettah isminin gereği El-Alim ezeli ilmiyle büyük küçük gizli aşikar yaratılmış yaratılmamış her şeyi bilen Enam suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi gizlisini de açığını da bilir. O ne kazanacağınızı da bilir buyuruyor. Aleyküm selam ve rahmet. Hoş geldin. Evet. El-Kadib El-Kabit daraltıp sıkan kıtlık veren ruhları kabzeden manasında. Bakara 245'te Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Allah rızkı kırar da açar da hep ona döndürüleceksiniz buyuruyor. Demek ki Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın El-Kabit isminin tecellisini uyuyan birinin ruhunun kabz olmasında sevinçliyken gelen şok haberle sıkıntıya düşme anında zenginken fakirleşme güçlüyken güçsüzleşme anında görebiliriz. El-Basit rızkı genişleten ruhları bedenlere yayan manasında. Amin. Ecmain. Aleyküm selam ve rahmetullah. El-Hafid kafirleri, asileri, mütekebbir ve zalimleri alçaltan, din düşmanlarını rahmetinden uzaklaştırıp ahirette zelil eden ve cezalandıran. El-Rafi sevdiği kullarını yükselten, müminleri kendisine yaklaştırarak yücelten, Vaka suresinde bildirdiği gibi o alçaltan ve yüceltendir buyuruyor. El-Muiz dilediğine izzet ve kuvvet veren, ilimde yükselten. Münafıkın suresinde buyurduğu gibi asıl üstünlük, izzet Allah'ın, peygamberin ve müminlerindir buyuruyor. İzzet sahibi her müminin cünde kafirler birer hiçtirler değil mi? El-Muzil alçaltan, zillet veren. Es-Semi işitmeye konu olan her şeyi hakkıyla işiten. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın Zuhruf'ta bildirdiği gibi yoksa onlar gizlediklerini ve fısıltılarını işitmez miyiz sanırlar buyuruyor. Düşünün Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın bizim gizlimizi de açığımızı da her söylediğimizi duyması, işitmesi insanın ihsanı yakalamasına sebep olur değil mi? El-Basir tüm her şeyi kusursuzca gören manasında. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın Bakara suresinde de bildirdiği gibi şüphesiz Allah ne yaptığınızı çok iyi görendir buyuruyor. Allah'ın her şeyi gördüğüne yakini olarak iman edip akıldan çıkarmamamız az hata yapmamızı sağlar kardeşlerim. El-Hakem hüküm verme yetkisini elinde tutan son hükmü verecek olan Araf'ta Rabbimizin buyurduğu gibi o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. El-Adl bütün icraatları hak ve adalet üzerine olan. El-Latif en ince ve gizli işleri bütün incelikleriyle bilen ve onlara çok kolay nüfuz eden, kullarına sezilmez yollardan faydalar ulaştıran. Allah Azze ve Celle'nin Yusuf suresinde buyurduğu gibi Rabbim dilediğine karşı lütufkardır. O her şeyi bilen hikmet sahibidir buyuruyor. El-Habir, her şeyin iç yüzünden haberdar olan. Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi, ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor. El-Halim, cezalandırmaya gücü yettiği halde hemen ceza vermeyen, kullarının isyanlarına karşı hemen öfkeye kapılmayan manasındadır. Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi Nahl'da, eğer Allah insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir müddete kadar erteliyor. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilir ne de öne geçebilirler. Evet. Allah hepimize güzel tövbe etmeyi ve kendisine yönelmeyi nasip etsin. Allah kusurlarımızı bağışlasın. El-Azim, zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu. Bakara suresinde buyurduğu gibi, o yücedir, o büyüktür. El-Gafur, bütün günahları bağışlayan, affediciliği tam olan. Aleykümselam ve rahmetullah. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın Zümer suresinde buyurduğu gibi, de ki ey nefisleri aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar buyuruyor. Evet kardeşlerim. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Amin. Ecmain. Senin de inşallah. Her dükkandayım. Niye? Yok, ben hiçbir şey yapmadım. Bakayım hemen ben. Tamam. Ben hallederim.